En daar gaat het vanmorgen eigenlijk ook over. Over goede woorden spreken. Ik zat op Facebook, ik zit wel eens op Facebook zo, en er komen van die mooie filmpjes langs. En er kwam een filmpje langs, dat vond ik echt prachtig. Dat was een meester, ik kom zelf uit onderwijs, dus dat raakt mij dan ook wat meer nog. Een meester, en die had besloten dat hij elke morgen de eerste 5 minuten van zijn les ging beginnen met iemand bij zich roepen en allemaal aardige dingen vertellen. En dan elke dag een ander kind. En het effect daarvan was enorm. In de kortste keren gingen die kinderen enorm veel beter presteren. Werd de sfeer in die klas veel beter. Gingen ze zelf veel meer aardige dingen zeggen. En zo simpel eigenlijk. Hè? Dat je dus 5 minuten neemt om iemand aan te kijken en te zeggen, nou, dit waardeer ik in jou en dat kan je goed en ik ben trots op je. Zo eenvoudig. En ik dacht, dat zou wel wat mooi zijn eigenlijk, toch? Dat je elke morgen in de klas komt. Nou, en dat je meester of je juf tegen je zegt, kom eens even bij me. En dat hij dan tegen je zegt, nou, dit vind ik mooi aan jou. Of, oh, Sarah, dat kan je al goed. Of zoiets, hè? Dat zou toch wel gaaf zijn als je, nou, misschien niet met je meester of juf, maar sowieso elke morgen gewoon begint met dat iemand zegt, kom eens even bij me. En dan 5 minuten lang aan jou vertelt wat hij mooi aan je vindt. Oh, dat leek mij wel een mooi iets gewoon eigenlijk. Dus ik dacht, misschien moeten we het sowieso maar meenemen in onze overweging zo. Maar herken je dat? Dat als iemand gewoon iets echt moois tegen je zegt, dat je, nou ja, raakt, hè? En dat je, dat je daarvan groeit. Herkennen jullie dat? Heb je wel eens meegemaakt dat iemand iets aardigs tegen je zegt? Iets waar je echt blij van wordt? Nee, hoe zie ik ook? Jawel, hè? Durft iemand er iets over te delen? Wanneer? Ja, dat is niet zo Nederlands, hè? Om te zeggen, nou, dat zeiden ze tegen mij. Wow. Maar durft iemand er iets over te delen? Is er iets aardigs wel eens tegen je gezegd? Dat je denkt, oh, dat weet ik nog en dat vergeet ik niet meer? Wie durft? Weet iemand iets? Dat is een lastige, ja toch, hè? Vertel. Mooi is dat, hè? Dus dat je in je werk bijvoorbeeld hoort van, hey, jij maakt eigenlijk echt verschil. Jouw zorg is echt persoonlijk. Prachtig. Dank je, ja. Je had ook nog eentje? Mag eigenlijk niet. Je moet het alleen doen als je het wil, hè? Zo, hè? Nou, dat is wel mooi, hè? Ik geef veel training in het land en dan hoor ik natuurlijk ook makkelijk van dit soort dingen. Het leuke voor mij is altijd dat ik altijd ook moet oefenen met complimentjes ontvangen. Dus dan zeg ik altijd, wie van jullie heeft er nog iets aardigs over mij te zeggen? Dan gaan we even oefenen zo, hè? Dus die avonden zijn voor mij natuurlijk prachtig, want ik hoor altijd van alles. Nou ja, goed. Dat stukje. Goede dingen zeggen tegen elkaar. Nou, daar gaan we vandaag over meer over horen. En ik dacht vanmorgen, ik zat er op de fiets over na te denken toen ik hierheen reed. En ik kwam precies, dat wil ik toch nog even tegen je zeggen, want God is ook een God van humor, vind ik echt. Ik kwam over het dorpsplein en toen ging dat carillon spelen. En wat speelde het carillon? Love Me Tender. Echt waar. Dus als je nou denkt vandaag, ik heb een beetje goede woorden nodig, loop even, het is ook nog koopzondag, ik wil niet de koopzondag promoten, maar als je gewoon zorgt dat je op het hele uur even door de dorpsstraat loopt, dan hoor je Love Me Tender. Prachtig hoor, echt waar. Dus bij deze. Goed, ik denk dat God dat eigenlijk ook heel graag tegen ons wil zeggen. Dus zullen we deze dienst ook beginnen met hem? Eigenlijk verder gaan met hem. Zullen we samen bidden? Goede God, we willen u danken. Dank Heer voor wie u bent. Danken dat u een God bent van liefde. Een God die ons zo wil bemoedigen elke keer. Een God die zulke prachtige woorden spreekt. Tegen zijn eigen zoon, ook tegen ons, elke dag opnieuw. Dank u wel voor die liefde. En ik bid u om uw Heilige Geest vanmorgen in deze dienst. Zodat ieder die hier zit, Heer, wij allemaal voor het eerst of misschien opnieuw mogen horen en ook ervaren dat u echt van ons houdt. En dat we zo ook weer de wereld in kunnen. Dat wil ik u bidden, Heer, in de naam van uw zoon. Amen. Nou, dan gaan we eerst met elkaar zingen samen. En dan mogen jullie gaan staan. Zonden Gaan zitten. Dan is het tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Misschien heb je het net al gezien, want de oudere, jongste groep van X-Point, hoe zeg ik dat nou? De eerste en de tweede van het voortgezet onderwijs, die club die liep net al langs het raam. Dus die zijn alvast bezig met hun eigen programma. Maar we hebben nog veel meer. Er is ook van alles voor de Veenhard Kruimels vandaag. Ik zie dat Marjorie al in de gang staat te wachten. Dus alle kinderen tussen 0 en 3, die mogen zometeen met Marjorie mee en die blijven lekker hier. En er zijn ook Veenhard Kids. Dus zit je in groep 1, 2, 3 of 4 van de basisschool, dan mag je mee. Moet ik even spieken hoor. Met Esther en Denise en Joke heb ik hier zien staan. Een heleboel. En... Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier. Trek je jas even aan, want het is nog niet zo warm. En dan gaan jullie naar de school hier vlakbij. En dan zingen wij zo even samen verder, hè? Thank you. gaan staan, dan zingen we nog één lied met elkaar. Gaan we samen een stukje uit de Bijbel lezen. Ik zei al waar het over ging daarnet. En je kunt meelezen op de beamer. Het eerste stuk van Marcus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. En op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Lars. Annemieke stelde aan het begin van de dienst een hele mooie vraag. Wat zijn de positieve woorden die jij hebt gehoord? En ik had die vraag me in de voorbereiding op vandaag ook gesteld. Wat zijn dat voor woorden? En ik moest denken aan hele grote woorden. Aan de woorden op mijn trouwdag, dat mevrouw ja zei. Ik moest denken aan de keer, en dat was heel kort geleden, dat mijn jongste zoon voor het eerst papa zei. Geweldig positief woord, meer hoef je eigenlijk niet te horen. Maar ik maakte deze week ook iets mee. Dat was ook gewoon heel erg leuk, dag vertel het even voordat ik begin. Ik liep met twee kinderen door de supermarkt, boodschappen aan doen. Er kwam een vrouw voorbij en ik had al gemerkt dat ze even naar ons aan het kijken was, een beetje aan het observeren was. Dus op een gegeven moment blijven ze stilstaan. En ze zegt iets en ik heb het idee dat het bij haar er ook een beetje uitvloepte. Want ze zegt, wat ben jij schattig. Dus ik kijk van, ik schrik eigenlijk ook een beetje ervan. En ze zegt, ja, met je kinderen. Nou, dat was natuurlijk ook heel lief, was heel positief. Ik moet zeggen dat mijn dag wel een beetje goed heeft gemaakt. En de rest van de week, ook omdat ik bezig was met het thema voor vandaag, dan denk je toch weer eens naar terug. En dan zie je wat voor impact positieve woorden kunnen hebben. Soms een paar dagen lang, maar soms blijven dingen je ook ontzettend lang bij. En zijn ze dus ongelooflijk belangrijk voor ons. Nog een voorbeeld. Ik zat onlangs te werken op een werkplek voor zelfstandige ondernemers. Sommige mensen die zitten er ook wat vaster, dus dan leer je elkaar ook een klein beetje kennen, ook al ben je niet elkaars echte collega's. En dat is zo iemand die houdt er heel erg van om te vertellen wat hij gedaan heeft. En vooral wat hij gehaald heeft, wat hij gepresteerd heeft, voor elkaar gekregen heeft, die loopt daar gewoon mee te koop. Wij horen dat dan zo regelmatig aan. En op een gegeven moment begon dat weer een andere ZZP-collega was op dat moment een pineut. En die maakte toen de opmerking, en we hoorden hem allemaal, die zei, moeten wij zo nodig als jouw applausmachines functioneren? Dat kwam er echt ook als een floep uit, zeg maar. En dat was grappig bedoeld en zo kwam het over. Maar voor je het weet, waren we met een man of 3, 4 in gesprek over complimenten, over waardering. Waar haal je dat eigenlijk vandaan als je zo aan het werk bent? En dat geldt natuurlijk voor ZZP'ers, want dan heb je niet directe collega's. Je hebt ook niet een echte baas of manager die je af en toe eens 5 minuten apart neemt aan het begin van de dag en iets over je zegt. Dan moet je het maar van je ZZP-collega's krijgen op die manier. Maar we hadden een heel goed gesprek daarover. Een belangrijk gesprek. En ik denk dat het natuurlijk niet alleen voor ZZP'ers geldt. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst 3 op de 10 werknemers om zich heen kijkt. Van alle werknemers in Nederland. 3 op de 10 werknemers kijkt om zich heen naar een andere baan. Omdat ze van hun huidige werkgever niet genoeg erkenning, niet genoeg waardering krijgen voor de inzet die zij tonen. Uit onderzoek bleek dat veel belangrijker was dan salaris. Erkenning, positieve woorden, lovende woorden. Wij staan vandaag stil bij positieve woorden die Jezus kreeg. Positieve woorden van zijn hemelse Vader. En wat we vandaag niet gaan doen, is als het ware een soort geschiedenisles. Van we bekijken een mooi verhaal over Jezus, kijken wat er gebeurde, kijken wat er gezegd werd. Interessant om te weten. Ik denk dat juist bij dit verhaal geldt dat het veel meer is. Stel nou dat dit doopverhaal uit Marcus niet slechts een geschiedenisverhaal is, maar dat de woorden voor Jezus, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde, dat die woorden voor Jezus voor ons persoonlijk bestemd zijn. Wat nou als wij ons niet als toeschouwers 2000 jaar later om dat verhaal zo'n beetje heen begeven, maar als wij als het ware in het verhaal zitten? Wat nou als we misschien vandaag, dat is mijn voorstel, nou eens heel serieus nemen dat we, we hebben niet allemaal applausmachines om ons heen nodig, zoals die ZZP-collega van mij, maar dat iedereen positieve woorden nodig heeft. Of je nou gelovig bent of niet, ZZP'er, werknemer of op een andere manier bezig in het dagelijks leven, jong, oud, we hebben dat allemaal nodig, positieve woorden. En ik geloof dat dat doopverhaal uit Marcus 1 gigantische kracht heeft voor ons vandaag. Dat het kan gebeuren dat je hier vandaag weggaat met het belangrijkste dat je ooit zult horen. En dat dat ook de potentie heeft om je leven te veranderen. Laten we gaan kijken naar het verhaal. Het begint met Marcus. Het begint met Johannes. Een paar maanden voor de geboorte van Jezus werd Johannes geboren. En zijn bijnaam was de doper. En dat dankte hij aan zijn gewoonte om mensen te dopen in de rivier de Jordaan. Straks daar meer over. Waar Jezus opgroeide in het landelijke Nazareth, groeide Johannes op in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. En Johannes was de zoon van een profeet. Dus je moet weten dat hij het leven leefde van de upper class. Hij had het goed voor elkaar, zijn familie had het goed voor elkaar. Comfortabel leventje. En het stond al vast, Johannes die zou zijn vader gaan opvolgen. Hij zou ook offers gaan brengen, net zoals zijn vader Zacharias. Hij zou ook een rol gaan vervullen tijdens al die religieuze festivals in de stad. Hij zou rituele reinigingen gaan uitvoeren rondom de tempel. Dat noemden ze dan de doop in die tijd. Rituele reinigingen die waren bedoeld voor die pelgrims die vanuit het buitenland dan de reis maakten naar Jeruzalem. Maar die pelgrims die waren onrein geworden, was de gedachte. Dus, want zij waren in aanraking geweest met buitenlandse geloven, met buitenlandse mensen, met andere culturen. Dus zij hadden het nodig om gereinigd te worden. En dan waren daar rondom de tempels, waren daar grote luxe baden, privébaden, waarin mensen gereinigd konden worden. En dat ritueel van de reiniging werd dan voltrokken door een priester. En Johannes was voorbestemd om dat te gaan doen, daar in Jeruzalem. Zodat al die pelgrims in de reine met God konden komen. En dan moet je bedenken dat het tegen alle geschreven en ongeschreven regels ingaat, dat Johannes, voorbestemd als zoon van de priester om er later zelf eentje te worden, dat hij die rituele reinigingen, als hij volwassen is geworden, niet uitvoert in de rituele baden in Jeruzalem, zoals ik net uitlegde, maar dat hij dat 50 kilometer verderop doet, in de buitenlucht, in de wildernis, bij een rivier, in het openbaar. En de mooie priesterkleding die hij aan had kunnen hebben, die ruilt hij in voor een mantel van kameelhaar. Het luxe priestermenu, met al het lekkere eten wat er was in Jeruzalem, voor honing uit de wildernis. Wat zit daarachter? Johannes' manier van werken was denk ik een manier van een wijze van protest tegen de religieuze gevestigde orde. Waar zijn vader in diende. Een aanklacht tegen het systeem. Volgens Johannes was er een nieuwe doop nodig. Naar een heilige stad afreizen, een reis maken van A naar B, dat maakte je niet schoon. Dat maakte je niet echt heilig volgens hem. Johannes zegt, er is geen verandering van locatie nodig. Hè, een pelgrim die van A naar B reist, maar er is een verandering van binnenuit nodig. Een verandering van het hart. Kom tot inkeer. Zo kun je de boodschap van Johannes samenvatten. Doordenk alles opnieuw. Bevraag je aannames. Hernieuw je denken. Hernieuw je doen en je laten. Wat zou je zeggen als Johannes dat tegen jou zou zeggen? Kom tot inkeer. Bevraag je aannames. Vernieuw je denken en je doen en je laten. Komt het bij je binnen? Dat het binnenkwam in die tijd, dat is duidelijk. Want als je dan tot inkeer kwam, kon je laten dopen. En in de tekst lazen we dat mensen in grote getalen toestromen. De doop van Johannes is een symbool van een radicale omkeer in je leven. Een draai, omkeer van 180 graden. klaar voor een nieuwe start. En ik denk dat je zoiets niet zomaar doet. Het staat eerder op weerstand. He, waarom zou ik? Ik leef toch een goed leven. Wat is er aan de hand? Wat is er mis met mij? Ik heb gezien dat zo'n radicale omkeer zoals we zien bij die grote groep mensen in de tijd van Johannes, dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Neem bijvoorbeeld een cursus die gaat over de introductie op het christelijk geloof. Bijvoorbeeld een Alpha-cursus. Ik heb vaak meegemaakt dat mensen de theorie van het geloof best heel interessant vinden. Dat ze er op een gegeven moment aan toe zijn om dat nog te geloven ook, om het voor waar aan te nemen. Maar als die theorie dan gaat vragen om concrete veranderingen in je leven, dan is dat vaak het punt waarop weerstand zit. Waar de drempels komen die je over moet gaan als je dat al wilt. En dat gaat over dingen als is mijn omgeving er wel klaar voor? Of bepaalde ritmes die je hebt. En die moeilijk op te geven zijn. Die moeilijk in te wisselen zijn voor de ritmes van een gelovig persoon. Of denk aan bepaalde gewoontes die je kan hebben. Die je fijn vindt om te doen, om te hebben. En als het geloof dan iets anders vraagt, dan is dat ingewikkeld. Dan is dat moeilijk. Dan vraagt dat om een omkeer. Ik heb maar weinig gezien dat mensen zo patsboom in één keer 180 graden omdraaien. Het kan gebeuren. Maar heel vaak is het ook iets wat tijd nodig heeft. Wat hier gebeurt is dat mensen massaal kiezen om zich te laten dopen. Dat vind ik bijzonder. Wat gebeurt daar rondom Johannes? Dat gebeurt, dat die mensen zich en masse laten dopen. Johannes, die was een profeet en hij was al eeuwen eerder aangekondigd door de profeet Jesaja. En daarvan lazen we ook een aantal woorden. Ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid in de woestijn klinkt een stem. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes is die bode. Johannes is de weg aan het bereiden. Bezig om de mensen klaar te maken voor de komst van de lang verwachte Messias. Wie zou het zijn? Ik denk dat Johannes ook vol spanning moet hebben uitgekeken naar, voor wie ben ik nou eigenlijk de weg aan het bereiden? Wie is die Messias? Hij zal vol spanning hebben uitgekeken. En hij zei ook, na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Iemand die veel meer kan dan ik. Iemand die groter is, die machtiger is. Want hij wist wel, die doop die ik, Johannes, uitvoer hier bij de Jordaan, dat is nog maar een teken van buitenaf. Je gaat onderin het water, je komt weer boven, schoongewassen. Het was een verandering van buiten. Mensen moesten het nog steeds zelf doen. Mensen moesten het zelf voor elkaar krijgen. Zij moesten veranderen. En misschien waren die mensen dan gedoopt door Johannes, maar was het doopwater nog niet opgedroogd en vervielen ze alweer in oude patronen. Er zijn ook stukken in de Bijbel te lezen waar Johannes aan het woord is, waarin hij ontzettend, bijna furieus is op de mensen. Omdat ze misschien wel zeggen dat ze veranderd zijn, maar het eigenlijk niet zijn. Dat ze alleen aan de buitenkant als het ware veranderd zijn, schoongewassen zijn, maar dat de verandering van binnenuit eigenlijk nog niet zoveel voorstelt. Johannes was daar heel scherp op. En hij wist ook, dit is een doop, maar na mij komt iemand die veel meer kan dan ik. Die nieuwe doop, waar Johannes al een klein beetje zicht op heeft, die brengt de verandering van binnenuit. Een echte verandering, een duurzame verandering. Kennelijk is alleen een goed voornemen niet genoeg. En ik denk dat we daar allemaal wel iets van kunnen vertellen. Het is nu begin februari. Hoe staat het ervoor met je goede voornemens? Weet je ze überhaupt nog wat je bedacht had? Als wij willen veranderen, dan moet het van binnenuit. En Johannes roept straks, is dat mogelijk? Na mij komt iemand. en die zal dopen met de Heilige Geest. Dat is wat hij zei. Na mij komt iemand die kan veel meer dan ik. Hij zal dopen met de Heilige Geest. Iedereen begreep bij het horen van die woorden dat dat een verandering teweeg zou kunnen brengen die veel meer was dan alleen een verandering van de buitenkant, maar dat dat ging over een verandering aan de binnenkant. Die belofte van die nieuwe doop met de Heilige Geest, die doet ons afvragen, doet jou afvragen, mij afvragen, ben ik er klaar voor? Wil ik het? Want het is wel spannend, het is echt, het is mogelijk levensveranderend. Johannes heeft het over iemand die na hem komt en het zal alles veranderen. Voor die verandering is het belangrijk om te zien op welke plek Johannes dit allemaal zegt en doet. Johannes die doopt bij de Jordaan, aangrenzend bij de woestijn. Beide zijn van belang. Laten we ons proberen een beetje te verplaatsen in die locaties. Hij staat daar bij de Jordaan. En aan de andere kant van de Jordaan is de woestijn. Eerst maar eens die woestijn. Die woestijn, met een beetje voorstellingsvermogen weten we dat allemaal. Die woestijn, dat is een rauwe plek. Een plek, een wildernis. Droog, gevaarlijk, zonder water overleeft er helemaal niks in de woestijn. Een plek waar je niet graag alleen bent. Waar je ook niet graag al te lang bent. Iemand noemde, ik dacht dat Henry Nouwen was, iemand noemde de woestijn de plek van de grote worsteling. Worsteling om te overleven. In de Bijbel wordt de woestijn heel vaak gebruikt als een metafoor, als een beeld voor dat het leven zwaar kan zijn, dat het leven droog kan zijn, dat het wanhopig kan zijn qua situatie. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van het Joodse volk dat tientallen jaren door de woestijn moet zwerven, moet zien te overleven, voordat ze het beloofde land konden binnengaan. Dat wat God hen beloofd had. Tientallen jaren met een verlangen naar een betere plek om te leven. Of dezelfde ervaring van datzelfde volk, maar dan 1000 jaar later, toen het was weggevoerd uit het eigen land. Toen ze beroofd waren. Toen ze niet langer een thuis hadden vanwege hun zonde, vanwege hun overtredingen tegen God, waren ze weggevoerd uit het land. Weg. En dan zijn er mensen onder dat volk die ervaring van weggevoerd zijn, weg van je thuis, die dat beschrijven als een woestijn. Een woestijnervaring. Zo kan het leven voelen. Alsof het uitgedroogd is. Alsof er geen leven meer in zit. Misschien herken je er wel iets van. Dat leven kan zijn als een woestijnervaring. Daarom is de Jordaan ook zo'n belangrijk beeld. He, woestijn en de Jordaan. De Jordaan was namelijk de rivier waar je doorheen ging. Ik vertelde al even over dat Joodse volk wat op een gegeven moment dan tientallen jaren door die woestijn heeft gezworven. En op een gegeven moment gaan ze door de Jordaan. Door de Jordaan heen op weg naar het beloofde land. Het land van Gods grote belofte, het land van melk en honing, zoals dat ook wordt genoemd. Van de woestijn naar een plek vol van leven. En de Jordaan, daar waar Johannes staat, is eigenlijk een grens. En ik denk dat er daarom heel veel symboliek achter zit dat Johannes juist daar op die grens aan het dopen is. De grens van het leven zoals het is, zoals je het soms kunt ervaren, een woestijnervaring. En het leven zoals het zou kunnen zijn, aan de andere kant van de Jordaan. De grens tussen aan de ene kant de wildernis en aan de andere kant het beloofde land. De grens van het leven in deze wereld met het leven in Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld, zoals Hij het bedoeld heeft. De grens tussen overleven in de woestijn en leven in al zijn volheid. Dat wat Jezus bedoelt als je hem kent, hem leert kennen. de grens tussen leven met schuld, met schaamte. En leven in vrijheid. Met vreugde, omdat je vergeven bent. Die grens, daar zo langs de Jordaan. Ik denk dat we daar allemaal wel eens staan. Misschien sta je er nu wel. Ervaar je dat zo? Op die grens in elk geval geschiet de doop. Daar is Johannes aan het dopen. En voor de meeste van ons denk ik dat geldt dat je één keer gedoopt bent met water. Maar daarna kan het telkens weer. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Dat is iets wat elke dag kan gebeuren. Dat God in je leven komt met zijn aanwezigheid, met zijn kracht, met zijn hoop, met zijn liefde. En als dat gebeurt, dan is dat niet zonder impact. En daarom is die grens aan de ene kant een mooie plek waar je hoop, liefde en kracht kunt ervaren. En aan de andere kant kan het ook een grens zijn waar wel eens wat pijn zit. Waar wel eens wat verdriet zit. Wat moeite zit om dingen achter je te laten. Om opnieuw te beginnen. En heel vaak is die grens ook een mix tussen allebei. Dus aan de ene kant blijdschap over de nieuwe dingen die je krijgt. En toch ook verdriet over wat je achter je moet laten. En de vraag is, zou je de oversteek willen maken? Voor het eerst. Of weer opnieuw. Van het oude leven, van de woestijn, door de Jordaan heen, ondergaan, bovengaan, aan de overkant, in het beloofde land, in het nieuwe leven, zoals het Nieuwe Testament dat noemt. In het Koninkrijk van God. Bijzonder wat daar gebeurt bij de Jordaan. En als we weer even teruggaan naar het verhaal, op een dag staat daar tussen die rij met al die mensen die gedoopt willen worden door Johannes, staat daar de opvolger van Johannes. Tussen. En als Johannes hem ziet, dan op een of andere manier weet hij het. Dat is hem. Dat is de lang verwachte Messias. En je vraagt je af, waarom staat Jezus in die rij? Waarom moest hij gedoopt worden? Jezus moest niet gedoopt worden omdat hij dat nieuwe leven nog moest krijgen. Ik denk dat hij daartussen stond om te laten zien dat hij dat nieuwe leven kan brengen. Dat hij die verandering van binnenuit kwam brengen. De reden dat wij überhaupt nu vandaag nog steeds op die grens mogen staan. Waarin we mogen ondergaan en bovenkomen in een nieuw leven. Dat is omdat Jezus daar eerst stond. Gods gerechtigheid, Gods manier om de dingen weer recht te zetten. Om het goed te maken. Dat is omdat zijn eigen zoon Jezus tot de zondaars wordt gerekend. Jezus is gekomen in vrede. En daarom is het ook mooi om te zien dat er een duif aanwezig is bij die doop van Jezus. Jezus is gekomen in vrede. Niet om te vergelden, maar om liefde uit te delen, om recht te zetten. Ergens anders zegt Johannes, als hij Jezus ziet, zegt hij dit, vol verbazing. Hij is het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Denk er maar over na. Lam van God is al net zo'n vredig, onschuldig dier als de duif. En als Jezus dan gedoopt wordt, dan blijkt hij niet alleen te zijn. God de Vader is daarbij aanwezig, de Heilige Geest. Uitgerekend op dit moment, als Jezus wordt gedoopt, dan laat ze zichzelf zien. Kennelijk vinden ze het mooi, vinden ze het geweldig dat Jezus deze stappen heeft gezet. Dan scheurt de hemel open en wordt Jezus enorm bemoedigd door die positieve woorden. Proef de kracht er maar van als je het nog een keer hoort. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Hier wordt onthuld, hier wordt duidelijk wie Jezus, dat kerstkind wat eigenlijk voor ons gevoel misschien nog maar net geboren is, zo lang geleden is kerst niet. Hier wordt onthuld wie hij echt is, de zoon van God. God de Vader zegt het zelf. En stel je het maar voor, wat zou er door Jezus heen gaan als hij dit hoort op dit bijzondere moment? Het was een gebeurtenis die zijn identiteit, wie hij was, vormde. Hier kon hij altijd op terugvallen. En hij zou het nodig gaan hebben ook. direct na de doop lezen dat Jezus de woestijn in gaat. Dat hij de woestijn in wordt genomen en dat hij daar verleid wordt. Dat hij daar beproevingen moet doorstaan. En dat was niet het laatste in zijn leven, want er gebeurde nogal wat. Dit was een gebeurtenis, dit waren woorden die de kern van wie hij was vormden. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. De uitnodiging en de uitdaging tegelijk die ik vandaag voor je heb, is denk ik het eerste, is dat je jezelf mag identificeren met Jezus, die daar bij de Jordaan staat. Zoals hij in de rij ging staan om zich met ons te identificeren, zo mogen wij als het ware weer bij hem in het water gaan staan. Met hem ondergedompeld worden. Je oude ik, je oude leven wat meer hoorde bij die woestijnervaring, achter je laten en weer boven komen in het nieuwe leven, aan de overkant. Daar waar de dingen zijn van Gods koninkrijk, van Gods nieuwe wereld. En dat is iets wat je, hoop ik, een keer voor het eerst hebt gedaan. Maar ik merk ook dat je die beweging telkens weer mag maken. Dat het nodig is om je toewijding telkens weer te vernieuwen. Om telkens weer samen met hem boven te komen. En dan ook dit elke dag, samen met Jezus meekijken naar de hemel die open gaat. De hemel die open scheurt. Dramatisch moment. En met Jezus samen meeluisteren naar die krachtige hemelse stem van God de Vader. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. In jou vind ik vreugde. De kern van het evangelie is niet dat God naar ons kijkt en ons veroordeelt. Maar dat God door de ogen van door Jezus naar ons kijkt. En zegt, jij bent mijn geliefde zoon of dochter. In jou vind ik vreugde. En dat is belangrijk. Want er komen namelijk vandaag de dag zoveel andere stemmen op ons af. Stemmen die iets anders zeggen. Die soms leugenachtig zijn. Schreeuwerig zijn. Van, je kunt ook niks. Of je moet presteren. Doe beter je best. Werk harder. Zorg dat je succesvol bent. Anders tel je niet mee. Dit is de stem die wat mij betreft er bovenuit klinkt. Stem met een hoofdletter. Die we door Jezus Christus aan ons persoonlijk gericht mogen beluisteren. Jij bent mijn geliefde. Ik ben zijn geliefde. En als je dat tot je door laat dringen, dan gaan je ogen open. Dan gaat er als het ware een hele nieuwe wereld voor je open. Een nieuwe wereld van hoop, van liefde, van kracht. En daar begint Gods koninkrijk. Daar begint Gods nieuwe wereld. Voor jou persoonlijk, maar ook voor ons samen. Als gemeenschap. Als groep mensen. Als een gemeenschap van geliefden. Waarin we elkaar ook zo benaderen. Wat zou het gaaf zijn als, en ik denk dat het dat ook al is, als de Veenhardkerk een plek is waar ronde veeners zien en ervaren, dat is een plek waar mensen elkaar bemoedigen met positieve woorden. Als ik iets moois wil horen, iets goeds wil horen, dan moet ik daar zijn, bij die mensen. Want daar heerst een sfeer van liefde. Daar heerst een cultuur waarin we positieve, opbouwende woorden laten klinken. Dat wens ik jullie toe. Dat dit zo'n gemeenschap is en nog steeds meer gaat worden. En die woorden, jij bent mijn geliefde, die bevrijden ons dan ook. Van de druk van de poging om koste wat kost gezien te worden. Om toch te presteren. Om zelf onze applausmachines dan maar te regelen. Nee, dat hoeft dan niet meer. Net zoals bij Jezus mogen deze woorden je identiteit vormen. En willen die woorden, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, die woorden willen ons sterken voor elke moeite of uitdaging die op ons afkomt in dit leven. Daar kun je altijd op terugvallen. Bij hem kun je altijd terecht. Ik mag nog één keer zeggen, namens God tegen jou, jij bent een geliefd kind van God de Vader. Hij vindt vreugde in jou. Amen. Dankjewel, mooi. Het is een moment om samen te bidden. Ik wil eerst een paar dingen met jullie delen, omdat ik die graag mee wil nemen in het gebed. Er staat hier een klein bloemetje. Als Veenhardkerk geven we elke week een bloemetje weg. En dat doen we deze keer aan Lia Blauw van Autoverhuur Blauw. En zij is ongeneeslijk ziek, ze heeft kanker. En zij zelf en ook haar man hebben daar heel veel moeite mee en hebben het zwaar. Dus ik wil in elk geval ook graag voor ze bidden. Maar het bloemetje gaat ook naar hen. En we gaan zo ook collecteren. Een collectedoel dat we al vaker in de Veenhardkerk hebben gehad. We collecteren altijd 1 maand voor een doel. Dus de hele maand februari doen we dat voor Dieneke. En haar man even zijn naam kwijt hoor. Even kijken, Klaas. En die wonen al een jaar of vier in Nepal. En zij werken daar voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe is een stichting die eigenlijk wil zorgen dat iedereen de Bijbel in zijn eigen taal lezen kan. En zij zijn daarheen verhuisd. Maar vorig jaar is dat land getroffen door een aardbeving. Dus daar was al een hoop ellende van. En nou, nu zijn de grenzen gesloten, dus er is grote crisis. Mensen hebben geen brandstof meer. Dus ze leven daar de laatste maanden ook echt in moeilijke omstandigheden. Dus we gaan voor hen bidden. En straks dus ook voor hen collecteren. En ik wil ook heel graag, ik wil jou even vragen, Raymonde, wil je vertellen wat jullie gaan doen? Of wat jullie plannetje is, want dat wil ik eigenlijk ook graag voorbidden. Dus ik denk, dan neem ik dat allemaal meteen in één keer mee in het gebed, als je het goed vindt. Ik kijk ook Angela aan. Angela zou het anders zelf vertellen. Angela klopte bij me aan om een plannetje te lanceren voor volgende week. Volgende week is het Valentijnsdag. Valentijnsdag is een dag waarop er heel veel stilgestaan, of dat mensen stilstaan bij wie heb ik lief en wie wil ik wat vertellen. Maar eigenlijk is het ook een dag waarop mensen juist ook heel verdrietig kunnen zijn, omdat ze misschien wel zich helemaal niet zo geliefd voelen. Persoonlijk heb ik niet veel met Valentijnsdag, maar ik voel me mede door Angela ook geroepen om, wij kunnen hier best wat voor doen. Dus wat wij willen is dat we de mensen, eigenlijk zijn we mensen aan het verzamelen. Dus als je iemand weet waarvan je denkt, nou die zou het op deze dag eigenlijk wel, of op die dag dan, hè, zou het fijn vinden om een kaartje te krijgen. We gaan gewoon kaartjes maken. En eigenlijk willen wij ook zeggen, je bent een geliefd mens. En dat, zeg maar, als jij denkt aan iemand die dat wel kan, die daar blij van wordt, waarvan jij nou zelf vindt van die mag op dat lijstje. En wij staan zo meteen bij de koffie, zijn we er en kun je een briefje invullen en bij ons in de pot stoppen. Als je nou denkt, ik wil eigenlijk ook wel meehelpen, dat mag. Graag. Volgende week zondag gaan we na de dienst de adressen verdelen, of dat zorgen dat wat vooraf gebeurd is. En gaan we dat met elkaar zorgen dat dat bij die mensen terechtkomt. Het is maar een klein gebaar. Dus ook al heb je niks met Valentijnsdag, eigenlijk is het gewoon een moment dat je denkt, wie kan deze boodschap wel gebruiken? Dus dat is het. Nou, past heel mooi bij vandaag ook, denk ik. En het lijkt me ook mooi om daarvoor te bidden. Zullen we samen bidden voor de wereld en ook voor onszelf en ook voor dit? Goed. Goede God, lieve Vader, willen u danken opnieuw voor uw liefde. Dank u wel dat u ons geliefde kinderen noemt. Dat u van ons houdt, dat u dat zo duidelijk laat merken. Dat u van uw eigen zoon houdt en hem dat ook zo duidelijk vertelt in het verhaal dat we lazen. En Heer, dat Lars mocht vertellen, ja, dat u dat net zo goed tegen ons zegt. Dat u van ons houdt. Dank u wel voor uw liefde. En ik bid u, Heer, dat we, zoals we hier zitten, ons daarmee kunnen laten vullen. Zodat we dat ook weer kunnen uitdelen als we de kerk uitgaan vandaag. Want Heer, wat vraagt onze wereld om liefde? Als we deze week ook weer lezen over Syrië, waar vredesbesprekingen waren, maar die toch weer zijn mislukt. Als de gevechten daar weer oplaaien. Heer, wat heeft dat land behoefte aan liefde en aan vrede? En ik bid u voor Syrië, voor de mensen die daar wonen. Ik bid, Heer, dat uw licht daar mag gaan schijnen. Dat u het echt omkeert. En dat uw liefde daar zichtbaar wordt. Heer, geef vrede daar. En niet alleen daar, maar op al die plekken in de wereld waar zo weinig liefde lijkt te zijn soms. Heer, we horen van Klaas en Dieneke die in Nepal leven, waar het zwaar is. Waar mensen in crisis zitten, waar mensen gebrek hebben aan van alles. Heer, wilt u ook zijn met dit land? Geef dat uw liefde daar stromen mag, dat er vrede mag komen en opnieuw rust. En wilt u Klaas en Dieneke ook sterken en hen helpen daar als ze hun werk proberen te doen, als ze uw woord proberen te brengen. Geeft u hen kracht, Heer, en maakt u hen vol van uw liefde, zodat ook zij kunnen uitdelen. Heer, misschien kennen we dichterbij ook wel mensen die het moeilijk hebben. We denken ook aan Lia Blauw en haar man, als Lia ziek is. Heer, geef dat, dat kleine gebaar dat we doen vanuit de kerk, ook haar iets mag laten zien van uw liefde ook voor haar en voor haar man. En geeft u hen ook kracht om dit te dragen. Wilt u hen nabij zijn, Heer. Geef mensen die ja, voor hen zorgen en hen iets laten zien van uw liefde voor mensen. Heer, als we dit zo zeggen, dan nou, beseffen we ook heel goed dat er in ons eigen leven ook soms momenten zijn dat we ons misschien niet geliefd voelen. Misschien kennen we ook mensen die ja, net in een woestijntijd zitten, als het daarover gaat. Heer, ik wil u bidden voor het plannetje van Raymonde en Angela om aan elkaar te denken. Heel concreet, door gewoon elkaar te vertellen dat we ja, dat de ander een mooi mens is en geliefd is. Ik bid u om een zegen voor dit plan. En ik bid dat de woorden die worden geschreven straks op de kaarten ook echt harten mogen raken. Ik bid, Heer, dat we dat ze ook zo voor elkaar mogen doen. Ook als Veenhardkerk. Dat, net als wat Lars er straks zo mooi zei. Dat we echt een plek mogen zijn hier waar mensen thuiskomen en zich ook echt geliefd voelen. En op die manier ook weer ja, geliefd de kerk uit mogen gaan om uit te delen van wie u bent en van uw liefde voor ons. Heer, ik bid zo voor zoals we hier zitten. Wilt u ons hart vullen en geef dat we uit mogen delen. In Jezus' naam. Amen. Nou, de kinderen komen langzaam alweer terug, zie ik. Dus we naderen ook het einde van deze dienst. We gaan zo gezellig met elkaar koffie drinken of iets lekker fris. Iets lekkers erbij ook. Dus van harte welkom nog even te blijven. Nou, en een kopje koffie mee te drinken. Je merkt al, we doen niet alleen maar op zondag deze diensten. Soms gebeuren er ook zomaar mooie dingen door de week. We komen ook bij elkaar als kringen. Wil je nou meer weten over de dingen die we doen? Laat dan bij de uitgang je e-mailadres achter in het boek, zodat je op de hoogte blijft van alles wat we doen. Een van de dingen die we ook binnenkort doen, bedenk ik me even nu zo, dus er staat niks over op de beamer, denk ik, maar het is bijna voorjaarsvakantie. En dan gaan we ook altijd een mooie film kijken met de kinderen. Ik denk niet dat die er staat, maar in de hal liggen allerlei foldertjes. We kijken zelfs twee films. Dus op dinsdag in de voorjaarsvakantie, nou zeker even kijken op de tafels wat we gaan doen. Nou, dat is in elk geval goed om te weten. We hebben net gebeden voor allerlei zaken. Ik denk dat de kracht van gebed enorm is. En nou, donderdag om de week komen als klein groepje mensen ook bij elkaar om te bidden voor, nou, voor mensen, voor situaties. Dus wil je graag gebed, stuur een mailtje naar gebed@veenhardkerk.nl of schiet mij even aan, of Gerda. En dan bidden we ook voor jou gewoon voort op die avonden. Volgens mij was dat wat ik zeggen wou. De kinderen willen graag naar binnen. Als ze naar binnen komen, gaan wij collecteren voor... Na de dienst, tijdens de koffie of thee of wat anders, zal er ook nog een filmpje afspelen. Dat is een filmpje bij het collectedoel. Dat was 5 minuten. Dat filmpje was iets lang om in de dienst af te spelen, maar na de dienst is te zien. En hij draait een aantal keer. Dus als je de eerste keer gemist hebt, kan je later aanschrijven. Ik mag aan jullie allemaal Gods zegen meegeven. En ontvang die zegen maar met een open hart. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid van Gods geest is met jullie allemaal. Amen.